Sziasztok, Dudák! Hellóztok! Hello! Szóval ez itt a Gamer 365. De miért én beszélek, aki a szélén ülök az egészben? Mert mindig te szoktál beszélni, mert sorba már megyünk. Mert a szélére ültél direkt. Akkor majd én beszélek. Mindig ti beszélek. Ha ez a videó kezdtünk, úgy néz ki utolsó felvonása innen az idei Gamescomról. Számukra ugyanis véget ér a kiállítás, ugyan két napig hátra van, a szombati meg a vasárnapi, ami a tömeget tekintve a legnagyobb lesz, nekünk most viszont már csak a hazaút marad, kész vagyunk azzal, amiért jöttünk. Így van, láttunk gyakorlatilag minden olyan fontosabb dolgot, amit úgymond begyűjtöttünk, vagy amit előre leszerveztünk. Rengeteg kevésbé fontosat, de annál érdekesebbet is. És rengeteg olyan fontosat, ami meg nem volt leszervezve, de megoldottuk. Legalábbis nem volt tervbe véve. Van. Na, hát kezdjük el. Igazából azt beszéltük itt a podcast elindítása előtt, hogy lehet érdemesebb az élményeinkre alapozni ezt a mostani podcastet, mint az, hogy felsoroljuk, hogy melyik játék miért volt jó, mert ami igazán jó volt és megéri, arról úgy is lesz majd egy vagy két vagy összefoglaló jelet. Szóval valamilyen formában fogunk róla írni még vagy beszélni. Viszont az igazi élmény, ami tényleg számunkra is olyan élmény, amit jó, ha megosztunk, azok általában mind-mind személyesek, vagy olyan játékokkal kapcsolatos élmények, amelyet itt tudunk úgy megélni, amit máshogyan nem. Például ti láttátok ma az Alavi bácsit a Titanfall 2-nél. Igen, a Titanfall 2-ről a félig meddig beígért interjúnkat sikerült megcsinálni szerencsére a játéknak a senior designerével, úgyhogy maximális Titanfall coverage-el távozunk majd innen a Gamescomról, illetve majd erre számíthatok a következő egy hétben. És hogy hallottam, ugye a fickó az nagyon jó, nem csak hogy jó arc, nagyon de nagyon készséges így volt. Van, kötetlen volt, tehát és nagyon lazán fogta fel az egészet, tehát válaszolt nekünk olyan kérdésekre is, amire teljesen nyugodt szívvel mondhatta volna azt, hogy hát ebben most inkább nem menjünk bele, vagy beszéljünk másról. Szóval egy marketing masszorodottól. Nem, egyáltalán nem. Tehát ezért is jó fejlesztőkkel interjúzni, nem a producerekkel, mert teljesen más, hogy tud megközelíteni ezeket a beszélgetéseket. Az meg a másik, hogy a fickó egyébként gyakorlatilag ő tervezte az összes modern Call of Duty pályát, igen, amelyek miatt a Call of Duty valószínű most igen. Az a nagy franchise-a, igen. Tehát tényleg egy igazán neves és elismert game designerről beszélünk. És ha már Call of Duty, igaz, hogy a tervezett Infinity Warfare interjú meghiúsult, úgy jött össze, hogy gondoltuk. Személyes okokból. Viszont amíg Mackó ezt próbálta leegyeztetni, én még egy alkalommal betámadtam a Bungie-t, és még egy interjúszerűséget sikerült kicsikarnom, ezúttal a community managerből, úgyhogy a Destiny coverage az fantasztikus lesz, de azért az Infinity Warfare-ről annyit, hogy iszonyat jó fej volt a helyi PR manager Chaisi, elküldtem neki a 10 kérdésemet, és azt ígérte, hogy továbbítja a srácoknak, és keep in touch, szóval dolgoztunk az ügyön, hogy ne maradjunk Infinity Warfare exkluzív tartalom nélkül, úgyhogy ha minden igaz, a narrative directornek, tehát a történetíró, vagy a történettel kapcsolatos vezető designernek fogja továbbítani a kérdéseket. És reméljük, hogy mielőbb válaszokat is kapunk rá. Így van, de kit érdekel ez, mikor te neked megvolt az első VR élményed? Igen, igen, ráadásul rögtön a nap elején, úgyhogy kis ilyen egy ébresztőnek felér. Az biztos, tehát beértünk ide 9 óra környékén, és Mackó egyből azzal kezdte, hogy engem oda lögött az Alice VR elé, amivel nekem meg volt az első élményem, és egy olyan jó 5 perc után nagyjából olyan érzésem volt, hogy elhányom magam. Nem azért, mert annyira rossz volt a játék, vagy akár maga a VR, hanem maga az élmény annyira jó volt, és annyira letaglózott, hogy szó szerint el kellett menekülnöm onnan, és fel kellett dolgoznom. De hát ez annyira ugyanez volt nekem is, hogy a tavalyi ilyen másfél percet leszámítva tegnap a Ditesnél, hogy amikor jó a játék, annyira jó, hogy majdnem elokádod magad, mert hogy annyira jól adja meg ezt a súlytalanság, vagy pörgés, vagy szédülés érzetét, ezt a dezorientáltságot, vagy diszorientáltságot, nem tudom, mondjam, bocsit. Hát nekem is a Gamescom utolsó ilyen egy-másfél órája az a VR jegyében telt, mert először voltam a Red Bull R-résznek a VR változatán, ami gyerekek elképesztő, tehát nem csak az érzés, hogy egy repülővel balról jobbra bedőlsz, és a gyomrodban érzed a mozgást, hanem az, hogy ugye ennek a versenysorozatnak van egy budapesti helyszíne is, ami szintúgy benne van a játékban, és konkrétan ott repülsz a Duna felett, elnézel ott a parlament, lenézel ott a Lánchíd, aztán elrepülsz a Margit sziget felett, ez számomra egy olyan élmény volt, hogy, hogy ezt nem is lehet átadni egyszerűen. Tehát ez így, nem is azt mondom, hogy megdobban az ember szíve, de így nagyon durva, hogy egy virtuális formában átéled azt, amit te személyesen a való életből ismersz, és de a való életben csak azt tudod, hogy és nem is feltétlenül a repülős dolgokra gondolok, hanem arra, hogy ott van egy város, és amit személyesen ismersz, és aztán egy virtuális valóságon belül ott vagy ugyanabban a városban. Tehát szerintem ilyen szempontból ez egy nagyon friss és egy ilyen első jellegű élmény volt, ami én nagyon sajnálom, hogy ti nem voltatok ott, mert ez látni kell mindenki. Nagyon, nagyon durva. Ugyanígy a Resident Evil. Nem lehet elmondani, hogy milyen ez. Tehát ez tényleg virtuális valóság. De ugyanez a Resident Evil-tel is. Igen, láttuk a Resident Evil 7-et is VR változatban, a kicsen demót. Igen, amit tavaly mutogattak egyébként, fun fact, Resident Evil 7 az natív VR, tehát már az elején úgy tervezték, hogy VR játék lesz. Tehát ez a belső nézet, ez nem véletlen. És baromira működik az egész. Tehát magának a játéknak a képi világa olyan, hogy baromi jól illeszkedik a VR-hoz. De maga az élmény is. Tehát én azért viszonylag jól bírom ezeket a horror játékokat, nem szoktam annyira összeszarni magam rajta. Kivéve ma? Kivéve ma, mert... Nem, egyébként már tényleg veszélyes. Tehát igen, egyrészt ez gyerek közelébe ne. Tehát azt mondta a fickó is, hogy itt majd azért itt lesz felelőssége mögött a dolog mögött, lesz, mert annyira lesz. Beleéled magad. Másrésztről mondta, hogy volt valami cseh forgató csapat, egy csaj próbálta ki, aki először ült VR-ba, és ráadásul pont ezzel a horror élménnyel kezdték, és a kameraman így megjópofiszta őt, hogy menet közben így megrángatta a hátát, és a csaj teljesen kiakadt, tehát hogy így sikongatás, így lekapta a fejéről, és ilyen teljes sokkot kapott, tehát túlülhet ez a dolog a célon, tényleg amikor a nagy késsel, konyhakéssel jön feléd a, hogy hívják, Baker, mert nem tudom, a bolond, az más. Az más, az más. Minden. De mindegy, az a lényeg, hogy pláne úgy, hogy itt a természetes reflexeid, amikor mondjuk megijedsz egy játékban, és így próbálsz kicsit kimenekülni az élményből, ugye nem működnek, mert akárhova nézel, ott vagy még mindig. Tehát, igen. Tehát nem tudsz így kiszakadni. De hogy nem becsukod a szemed. Na igen, de az meg olyan, hogy ez természetesen jelenleg nem biztos, hogy megcsinálod. Ja. És még az is olyan, hogy így csak félig tudsz kizökkenni az egészből. Tehát nagyon hamar beszippant az egész, nagyon immerzív, de azért ennek megvannak az idézőjeles veszélyei, de amúgy meg baromira jól működik, ezt hozzá kell tenni. Klári, neked mi volt a nap élménye? Hát én visszatérnék akkor ide a Gamescom emberi oldalához, és nekem a meghatározó élmények ma a... Hát elsőként a Neocornál volt egy nagyon-nagyon jó beszélgetésünk Kivász Viktorral, a játéknak a narratív dizájnerével, és egy nagyon alapos bemutatót is kaptunk a készülő Warhammer Inquisitor mártír játékokról, illetve őt én ismerem máshonnan is, de ez nem lényeges, csak tehát, hogy náluk volt ugyanez, amit ti említettetek itt korábban, hogy nagyon készséges, nagyon normális, tehát, hogy ugyanezt meg lehetett itt is csinálni, hogy kérdezhettél olyat, amit nyugodtan lerázhatott volna, és nyilván nem tette meg, hanem egészen őszinte, meg nagyon alapos válaszokat kaptunk. És ugyanez aztán ma nekem a legtökéletesebb napzárás a Vampírnál történt, ahova egyébként a Focus Home Interactive-nak a PR-os emberének is, hát nem tudom, minden üzenem, hogy nagyon szeretem, hogy ennyire készséges volt, mert gyakorlatilag három dolgot is megnéztem náluk, úgyhogy nem volt előre egyeztetett időpont, tehát csak az ő jó fejségén múlt, hogy bejutottam. És találtunk valakit, aki örült annak, hogy magyarok vagyunk. Így van, mindjárt rátérek arra, tehát nyomkodott nagy nehezen a legutolsó Vampír prezire, ahol szintén a narratív designer, akinek nem tudom kimondani a nevét, mert francia, egy nagyon kedves lófarkas úriember, Szófiára gondoltam, Mackó. Szóval nagyon jó volt a játék, tehát iszonyú jónak tűnik maga a játék, és én ezt akartam a legjobban megnézni egész Gamescomon a Dishonored 2 mellett. És a végén, tehát ő maga, miután kérdeztem párat ott a Q&A session alatt, még utánam jött, hogy nagyon szívesen válaszol bármi egyéb felmerülő kérdésre. Jaj, nem, egy ilyen középkorú fickó volt. És... Nem már! ahogy én most kinézek így a harmadik nap végén, hát... Csak téged akarnak látni az olvasók igazából. Gyűrött fejemet. De hogy, na, fun fact, hogy kérdeztem tőle egy poénból a végén, hogy most akkor ugye vámpírnak együtt. És akkor mondta, hogy igen. És akkor utána megkérdezte, hogy amúgy honnan jöttem. Mondtam, hogy Hungary. Ó, hát ez fantasztikus, mert hogy egyébként pont mi adtunk egyik úgy a játék címét, ahogy, mert hogy magyar a játék címe, ugyanis vissza akartak menni a vámpír téma gyökeréig, és állítólag az első ilyen talált, dokumentált írás, tehát ahogy leírták a vámpír szót, az egy magyar forrásban van, és ott írták így Y-nal, úgyhogy ezért ez lett a cím. Minden filológus ismerősünket arra kérjük, hogy nézzen utána a dolognak, utána, hogy igaz az a dolog. A jó ég tudja, ők azt mondták, hogy vissza akarták hozni a vámpír témát ebből a mai ilyen felhigított verzióból, a klasszikus, ilyen gótikus történetbe, és na mindegy, tehát hogy utána rágták, vagy néztek a téma gyökereinek, és állítólag hozzánk lyukadtak ki. Mindenhol ott vagyunk. Ez is valami bár... Ott megy Kojima! Nem. Ezért csak azt akartam jelezni, hogy nyugodtan nézzetek körbe, itt mászkálnak a népek, nagyon vicces cosplayeseket el lehet csípni. Viszont Hideki Kamiáról is neki is több idő. Már tavaly meg volt. Oda nem tudtam bemenni, viszont egyébként a Sea of Thieves-nél is állati rendes volt a fejlesztő srác, aki beszélt, hogy csupa jó élményem volt, annyi. Szerintem nem is tudnék olyat mondani, ahova bementem, és mondjuk egy ilyen unott vagy bukó fejlesztő lett volna mindenki. Ha látják azt a szikráját a lelkesedésnek, vagy értelmesek, kérdezel, vagy tehát látja, hogy őszintén próbálsz minél többet megtudni a játékról, akkor iszonyú jó fejek és nazák és készségesek. Nekem is volt egy ilyen bizarr pillanat, mégpedig a Big Ben-nél, ugye a VRC 6-ra voltunk hivatalosak, és megörültem, hogy jó, bejutunk a Big Ben-hez, mert ott van az Outcast, és hát egyrészt az Outcast, tehát ugyanaz a csapat csinálja, akik az eredetit, és ugyanaz a két lead designer volt, aki 99-ben is már lead designer volt, tehát a csapat magja tökre ugyanaz, sőt a játék nagyon röviden Unity motor lebontja a voxeleket, tehát nincs voxel a háttérbe, a Unity motor alárak egy poligoniális tájat, de minden más az eredeti engine alapján fut, tehát az eredeti engine fut a háttérbe, és arra van egy Unity réteg ráhúzva, hogy 2016-os grafikával fusson a játék, és egyébként baromi jópofa dolgokat meséltek, meg bővebben írunk róla, de lényeg az, hogy ahhoz, hogy bejussak, és ez volt szintén az utolsó Outcast prezentáció, ahhoz, hogy ide bejussak, ahhoz végig kellett ülnöm egy elsőre így ismeretlennek tűnő idősebb francia fickónak a 2D-s horror survival játék a bemutatóját, és így 3 perc után elkezdett hivatkozni olyan dolgokra, hogy amikor ő az Alone in the Darkot csinálta, meg a Little Big Adventure-t, meg ilyenek, és igazából a fickó volt a lead designer-e, meg a fő kreátora ugye az Alone in the Dark sorozatnak, meg utána a Little Big Planet 1-2-nek, Little Big Planet, Little Big Adventure, Little Big Adventure ugye Twinsen, a kis coffos űrlény figura, vagy csápos űrlény figura, Kalandjai című francia akció kalandjátékot, és fickó olyan lelkesen mesélt, hogy mondtam Dregnek, hogy ugyanaz, mint pár év az Eric Chai, aki meg az Another World-nek volt az alkotója, iszonyat lelkesedésen mondta, bejött a PR menedzser fickó, hogy 2 perce van még, mikor bezárta az ajtót, akkor fuck the PR menedzser, tehát hogy volt valami, nem volt ilyen csúnya, de ez volt a lényege, hogy nem érdekli őt, és így olyan lelkesedéssel tolta a prezit, vagy 3-an vagy 4-en voltunk bent, hogy így mondtam neki a végén, hogy köszönöm az élménynek, hogy köszönöm, hogy találkozhattam, és mondtam, hogy azért Little Big Adventure az egy gyerekkori nagy kedvenc, az Alone in the Dark-tól, meg az első zombitól kisgyerekkoromban így hátrahőköltem, és egy ilyen idősebb nő játszott, de így úgy képzeljétek, 50-60 év közötti nőci, akit így azért nem nagyon látsz a játékfejlesztők között, ő játszott ezzel a 2D Adventure Survival Horrorral, és így mondta, hogy ja igen, ő volt a karakter designer az Alone in the Dark-ban. Úgyhogy így hát mondta, hogy így sajnálja, hogy így gyerekkoromat így picit picit megbántotta a csúnyát. Nem mozgassátok annyira az asztalt, de basszus, ezek egy horror rajongónak, vagy tényleg, hát, amikor a gyerekkori meghatározó élményeid létrehúzóival találkoztam. És az Outcast, így van, és az Outcastnél is mondta a két srác, mondtam, hogy hát mondom, 13-14 éves koromban ezzel ott voltunk, játszottunk, új volt, iszonyat előremutató volt, el se hittük, mondom, a zenéjét a mai napig néha rákeresek és hallgatom, és így mondták, hogy hát ez nekik is tök élményszerű, hogy így az eredeti rajongókkal tudnak találkozni, mert azt azért tudni kell, Gamescom, beülsz egy ilyen prezire, beül melléd 4-5 vagy van, amikor 10 másik újságíró, a telefonjukat nyomkodják, ásítoznak, ingyen gyümölcsöket, meg ilyen mindenféle sütiket esznek az asztalról, meg kérik a Red Bullt, meg a nem tudom én csodát, meg néznek bambán, és mi ez a játék. Szóval tényleg ez ilyen... Igen, főleg ezeknél a veteránoknál szűröd le igazán, amikor úgy értékelik, hogy végre valaki olyan jön, akivel kicsit így egy hullámhosszon beszélgethetnek, és baromi hálásak tudnak lenni, és ez nekünk is akkora élmény. Nem csak azért, mert ilyen híres emberekkel találkozunk, hanem mert tényleg érezzük rajtuk, hogy ők is teljesen hétköznapi emberek, akik tényleg szívüket, lelket beletéve csinálják ezt az egészet, pont azért, hogy aztán ők is ilyen élményeket kapjanak vissza. És az az érdekes, hogy én most ilyen két generációt vélek felfedezni. Az egyik ez az idősebb generáció, akik akkor csináltak olyan idősen, mint most mi vagyunk, játékokat nekünk, akik akkor gyerekek voltak, és van a mi korosztályunk, akik fölnőttek ezen, és ők pedig az abszolút a mondjuk 25 és 35 közötti korosztály, akik meg tökre ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, és a preziben is, pontos prezik során is pontosan tudják azt, hogy már aki, nyilván aki érdeklődő, hogy valószínű ugyanazon a vonalon jutottunk el mi is újságírók addig a játékig, mint ahogy ő eljutott addig a fejlesztői státuszig, mint egy gamer. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok, tényleg korosztályokat átfogó fejlesztő generációkat láthatunk és beszélgethetünk velük, és hát nagyon nagy élmény ezekkel az emberekkel így találkozni, még akkor is, ha nem a Kojimáról van szó, akkor is, ha nem a, nem tudom én, mondjatok egy nevet, akit mondjuk a Kamiya, tehát tavaly ugye ő volt, meg most én is láttam idén őt is, meg ugye a Tekkenes embert is valahol én láttam így elszaladni. De ugyan így van, ezek a kis csapatok, hát például ott tegnap a Divinity-nél, vagy ma a Torment fejlesztői, tehát hogy tényleg, és ezek nem olyan nagy tömegeket megmozgató játékok, hanem mondjuk ilyen hardcore PC-s RPG-k, teszem azt. És egyébként a legjobb prezit, amit most itt az egész Gamescom-on láttam, azt ott a Torment-nél, az In Exile-nak a... Hát szerintem ő is narratív designer, titulusú. Na ezt idén ez a buzzword, ez a hello, my name is... Hát a fő történetíró, de azt mondta is, a nevét sajnos nem tudom fejből, de így látásból ismerem már képekről, videókról, de hogy szívét, lelkét beleadta, és annyira jó műsort csinált, és tényleg ő is, mikor ott mentem ki, és ugye mindenki másik négy ember, aki ott ült velem, mint a robotok ugye így felpattantak, fölkapták az ajándékszekrőt, aztán eltipliztek. Én meg ugye egy picit lassabban, meg még volt ott egy angol fickó, aki szintén ilyen nagyon lelkesen kérdezgetett, és tehát látszik, hogy nekik ez sokat jelent, és végre valakik, akik normálisan állnak ez az egészhez, és nem csak ez a taposó van, meg nem csak a pólóért van ott. Dehogy nem, csak a pólóért, nem azért megyünk, gyerekek. Én hármat is szereztem. Szeretünk neked valamennyit, úgyhogy lesz valamennyi lútosztás, majd szétszortírozzuk, és akkor meglátjuk. Amúgy nagyon érdekes, minden Gamescomnak van egy ilyen éve, általában csütörtök a napköze már a hátunk közepére kívánjuk az egészet, de valahogy pénteken mindig úgy távozunk, hogy így... Azért jó volt. Jó volt. Feltöltődve új élményekkel, és már kicsit bánjuk is, hogy menni kell haza, mert te jó lenne még egy nap, és még ilyen élményekkel gazdagodni. De idénre ennyi volt számunkra a Gamescom. Hogy akiknek otthonról hiányoztunk, azoknak üzenjük, hogy sietünk haza holnap, igen. olyan szempontból viszont természetesen még nincs vége, hogy az igazi tartalmak most következnek. Rengeteg cikket, előzetes interjút olvashattak majd a következő pár hét folyamán. Igyekszünk mindent minél előbb feldolgozni, de hát annyi játékot láttunk, hogy rendszerezni kell, átgondolni, hogy miről mennyit, úgyhogy ez még a jövő zenéje. Köszönjük, hogy idén is velünk voltatok, és találkozunk a komment szekcióban. Akik pedig esetleg úgy hallgattak minket, hogy csak fülesen keresztül, tehát csak az audiót. Hát idén ez egy nem feltétlenül audionális, hanem inkább ez a 360 fok